تکاثرون پس دا تکاثر نه دی په نزول کې او دی کې عیوب ذکر کوي د باطل پرستو هغه سیل قسم کې سورې هموزنه شروع شوی ښا ناوی کې یو شانتی او معون کې بل شانتی او چې مرکزونه رواني نو په قریش کې بل شانتی دي چې دنیا پرستی پکې جوړا شو نو سورۃ معون کې وایي چې معاشره خراب وي هغه اعمال سیئه او افعال قبیحه چې معاشره خراب وي نو سورۃ معون کې بیان دي بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین استخیال دی اغه بندتا چې دروغ جن کوي دین لرا دین قیم لرا چې مخکې ذکر شو یا دروغ جن کوي قیامت نو دی خدای الله حقوق تباہ کړو فذلک الذی امتق غسل ذخا ولنا چې تباہ کوي حقوق د عبادو یدعو الیتیما تیلی ورکی یتیم لران ولا یحضو علی طعام المسکین او نتیزی خلق لرا پا طعام دی مسکین باندی مخلوق سر احسان دا بکی نشتا دا مخلوق حقوق دا بکی نشتا چه مخ که اللہ دو دائی بیان کوم بصورت قیامہ کی چه که اللہ بل تحبون الفجر کی او ام پو بلد کی چه فکر رقبت او اطعامن فی یومن او دید آگے خلاف کوئی یتیمانان لحق نور کی لحق نی بیرتا کی یدعو او مسکنان لحق نور کی لا یحضو نپخ پلاو نرورو تاوی معاشر خرابی نچا باوی چه یر ٹک دا لغس بیخو منزگزار دے دمانزر دیر پابان دے امام مخیتا نوی فویل للمسولین حلاق دیشی داسی منزکون کی اللذین وان صلاتیم ساون چا تا خیری کئی اگا قضو اقوی چی دخپ المانزو دا مطلب نا ندی خبر چی دی مانزو کی زستو ہے ما مطلب نا ندی خبر دیا کناب و دیا کنستعین نا ندی خبر ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه دی خبر ده نخلع و نترکو نه دی خبر هم عن صلاتهم ساهون ته تنه مونږ واوروا هغه معنا سکه چې الفاظم ولا نورزی رضا سي مونږ کون کو تعالی خیری کوي فویل للمصلین هغه ځان چې خپل مانزو د مطلب نه نه خبر دی الذين يراون بیا سوال پیدا شو چې نا خبره دي نو کوي سلام دې مانزه تساجد سي نو ریا و نه کوي خلق ته و نه کوي دې ریا کوي په خپل منځونو کې خلق ته کوي ښا نو یې ټیک ده خو کال په کار ډېر وې خیرات کوي ښا ورته شل می خلالي اقصورا غټ خیرات کوي اللہ وی ویمنعون الماعون دا خوریا دا دقی خیرات تساجد تی ولی چالا مال گا نور کئی تبوست نو کئی چالا اوگا پیازا ای معمولی سی دونستن تارا او بالپینو دیتا ماعون ہوئی کنا دا خوارسو کیاو بلد چی ضرورت چن را کدا پینو تراکه دا موبایل چې نمبر پکې دا کوم ماعون خوستا دي خا من اكيد خلقونه معمولی سي دنها معمولی د فایده سي دنه ستن تار او سمسه او کټوي او دا نو د دې خیرات ته ساجت شو خیرات خدا دی کلک شي خوچته خو په مینا او محبت باندې ورکه خا بس په دې باندې به پریو صورت ال کوثر ډېر لوی خیر ته وکړي دا به سبا خیر ان شاء الله ختم کوي پاته بجې باندې وا ختم شروع کیږي او